בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות תראו את דעה חלק שני. הלכות ראשית הגז הלכה ה. הלכה אחרונה של חלק יורה דעה. ראשית הגז לכהן, על פי התורה תהילה לדוד סימן י' ב', עיין שם כל התורה היטב. א', וזה בחינת מצוות ראשית הגז ניתן לכהן. כי גזת הצאן מבחינת הלכות של התורה כמובן בהתורה הזאת, בבחינת כבשים ללבושך, בבחינת כרחל לפני גוזזיה, שגוזזין ממנה הלכות. וזה בחינת פרנסה ועשירות, כי כל העשירות נמשך מהצאן בבחינת ועשתרות צונך, שמעשרות את בעליהן, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי העשירות נמשך מההלכות שגוזזין מבחינת הצאן בבחינת בשמאלה עושר וכבוד, כמו שמבואר בהתורה הנ"ל. ומחמת שהעשירות נמשך מבחינת שמאל הנ"ל, על כן מוכרח התנא ליפול בלימודו לאיזה בחינה דקה של בחינה שלא לשמה, שהיא בחינת שמאל, כדי להמשיך פרנסה ועשירות, ועל ידי זה נמשך שהלמדן שלומד תורה שבעל פה, שהם אלו ההלכות, הוא מתנגד על הצדיקי אמת. כי לא זכה נעשית התורה אצלו סם מוות. כי הלמדן המתנגד אינו רואה בהתורה כי אם בחינת שלא לשמה שהוא בחינת לבן, ונעשה אצלו פה לדבר על הצדיק עתק וכו', כמבואר שם בהתורה הנ"ל בהר היטב. וזה בחינת ראשית הגז שצוותה התורה לתנו לכהן איש החסד שהוא בחינת ימין, כדי לברר ולזכך ולהעלות את גזת הצאן שהוא בחינת ההלכות הנ"ל, שיעלו ויוכללו כולם בבחינת ימין, בחינת לשמה, שהוא בחינת הכהן איש החסד שהוא בחינת ימין, שנכלל את כל הגזה בהכהן על ידי הראשית שנותנים לו, שעל ידי זה מעלין אותו לבחינת ימין כנ"ל. ועל כן נצטווינו לשמוע הלכות מהכהן, כמו שכתוב יורו משפטיך ליעקב וכו', וכתיב וקמת ועלית אל המקום וכו', ועשית ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלוויים וכו'. כי הכהן בבחינת ימין, וזוכה לברר כל ההלכות לבחינת ימין, בחינת לשמה, שזה עיקר ברור ההלכה לאמיתה. כי כל הכהנים הם בני אהרון הכהן הראש, שזכה לכהונה על ידי שלא נתקנה באחיו משה הקטן ממנו בשנים. אדרבה, קיבלו עליו לרב, כמו שכתוב ורעך ושמח בליבו, שעל ידי זה זכה לכהונה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן זכה אהרון שהוא היה התלמיד הראשון המובחר אצל משה רבנו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כיצד סדר משנה, נכנס אהרון ושנה לו פרקו וכו'. נמצא שאהרון קיבל בראשונה כל ההלכות ברורות מפי משה רבנו. וכן זכה לדורות שבניו הכהנים יורו המשפטים וההלכות לישראל, כי הם בבחינת ימין כנ"ל. כי אביהם אהרון לא היה שום מתנגד וחולק על הצדיק האמת שהוא משה וכנ"ל. ועל כן נותנים להם ראשית הגיזה שהוא בחינת ההלכות, כדי לבררם ולזכחם על ידי זה, להעלותם לבחינת ימין שהוא בחינת הכהן וכנ"ל. ב. ועל כן נבל, שהוא בחינת לבן הארמי כמובן, בחינת הלמדן שאינו כשר שהוא מתנגד וחולק על הצדיק על ידי שנוטה רק לשמאל שהוא בחינת שלא לשמה, שמשם העשירות וכו' כמו שמבואר שם. על כן מרד נבל וחלק על דוד המלך בעת גזת הצאן דייקה, כמו שכתוב שם, ויהי גוזזים לנבל וכו'. ואז נעשה נבל מתנגד על דוד והורה בתורה שלא כהלכה, ואמר מי דוד וכו'. היום רבו העבדים המתפרצים על אדוניהם וכו', שאמר שדוד אינו ראוי לבוא בקהל כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכל זה היה בעת גזת הצאן דייקה, כי לא זכה לברר הגזה שהיא בחינת העשירות להעלותה לימין, ועל ידי זה נטה רק לשמאל וגילה פנים בתורה שלא כהלכה, ונעשה מתנגד ומורד על דוד שהוא התלמיד חוכם האמיתי שלומד לשמה, שמברר כל ההלכות לאמיתתן, כמו שאמרו אבותינו זל על פסוק יפה תואר שמראה פנים בהלכה, והשם אמו שהלכה כמותו. ג. ועל כן יעקב ברח מלבן בעת שהלך לבן לגזוז צונו דייקה, כמו שכתוב, ולבן הלך לגזוז את צונו, ותגנוב רחל את הטרפים אשר לאביה וכו'. ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי, על בלי יגיד לו כי בורחו. כי שר אלו לצדיקאיה לסגוה ברמאותה עם רמאה. כי כל העסק של יעקב עם לבן הארמי מתחילה ועד סוף הכל היה בעניין ברור ההלכות הנ"ל. לבטל ההתנגדות של המתנגדים והחולקים שמשם כל קלקול הדורות וחורבן בית המקדש ועריכות הגלות בעוונותינו הרבים. שהכל על ידי מחלוקת ושנאת חינם, שעל ידי זה נחרב בית המקדש ועדיין מתארך הגלות בעוונותינו הרבים. וכל המחלוקת נמשך מההתנגדות שנמשך על ידי שלומדים שלא לשמה רק בשביל ממון וכבוד, עד שרואים בתורה רק בחינת שמאל וכו'. עד שנעשה להם פה לדבר עתק בגאווה על הצדיקי האמת וכשרי הדור, כמו שמבואר שם שבאר כל זה על הפרשה של וישק יעקב לרחל וכו', ויגד יעקב לרחל וכו'. ומזה נוכל להבין רמזים שכל שאר הפרשה נאמרה על זה. ועל כן טרח יעקב לברר כל העשירות מלבן דייקה, כי כל נפילתו של החולק והמתנגד בחינת לבן ומחמת העשירות שנמשך משמאל של התורה כנ"ל. ובעוונותינו הרבים בכל דור ודור הסתרה אחר מתגברת עד שהחולקים בחינת לבן ממשיכים העשירות אצלם, ורוב העשירים כרוכים אצלם, מחמת שהם בבחינת שמאל שמשם העשירות. ובאמת, כל העשירות והפרנסה של כל העולם נמשך רק מבחינת יעקב שהוא איש אמת, בחינת יעקב אשתם, שהוא בחינת הצדיק האמת שלומד תורה לשמה, ותורתו זכה בלי פסולת כלל, רק לטובת העולם נוטה לאיזה בחינת דקה של שלא לשמה, כדי להמשיך פרנסה ועשירות לעולם. ושם, בשורש שפע העשירות שממשיך הצדיק האמת, שם העשירות זך ונקי מאחיזת הסתרא אחרא. אבל כשהלמדן שאינו כאשר לומד תורת התנא, ונוטה רק לבחינת שמאל שלא לשמה הגשמי והפגום מאוד, להתייער ולקנטר ולהיקרא בשם רבי ורב בשביל השירות וממון לבד, ועושה מהתורה קרדום ועטרה וכו', אזי יורד השירות חס ושלום ונופל להסיתרא אחרא, ומגיע השירות על פי רוב לאותם שהם בחוץ בחינת שמאל, שהוא הרשעים, שהם האקום וכו'. וכל זה נמשך מחטא אדם הראשון שחטא בזה על ידי חווה אשתו, בעצת הנחש הקדמוני שהיה ערום מכל חיית השדה, ערום מכל בערמומיות בחינת לבן הארמי, שהסית את חווה תחילה שהיא בחינת תורה שבעל פה, שהיא בחינת רחל, בחינת אישה יראת השם, שזהו בחינת חווה, שהוא בחינת הדיבור, שהוא בחינת תורה שבעל פה, בחינת ולילה ללילה יחווה וכו'. והרמאי הנחש הסית אותה שתגלה פנים בתורה שלא כהלכה להתיר אכילת עץ הדעת טוב ורע, כמו שכתוב, לא מות תמותון, דחפה עד שנגעה בו, ולמד קל וחומר של שקר כשם שאין מיטה בנגיעה וכו'. כי כבר מבואר אצלנו שכל העשירות נמשך מהאישה, כי האישה בבחינת שמאל לגבי בעלה שהיא בחינת ימין ומשם העשירות. וצריך לאחלל השמאלה בימינה, ואז ניתקן הכל כידוע. ואז הצדיק מברר ומעלה כל ההלכות שהם תורה שבעל פה לבחינת חיבוק ונישוק וזיווג, כמו שמבואר שם בסוף התורה הנ"ל. וכל הייחודים של הצדיקי אמת וזיווגיהם בגשמיות נמשך רק משם, שזהו בחינת זיווג יעקב ורחל, והנשיקין בחינת וישק יעקב לרחל וכו'. אבל מי שאינו צדיק ונוטה לתאוות הגשמיות, כפי נטייתו אל תאווה הגשמיות, כן נופל לבחינת שמאל. ועל ידי זה גם כל לימודו בבחינת שמאל. על כן כל תיקונו רק על ידי הצדיק האמת הגדול במעלה, שהוא בחינת יעקב, שהוא קדוש וטהור בתכלית הקדושה מתאווה זאת. ובין בזיווגו, בין בלימודו, כל כוונתו רק לשמיים לבד, לעורר זיווגין ונישוקין העליונים, בחינת וישק יעקב לרחל וכו'. אבל הנחה שסית את חווה עד שהסית את האדם, עד שנטע מזה, ונפל לבחינת שמאל, לבחינת תאווה, גשמיות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שהאדם הראשון פגם בברית, ועל ידי זה גיל הפנים בתורה שלא כהלכה, שהוא בחינת אכילת את צדה הטוב הרע, ועל כן התקלל די כבניין הפרנסה, כמו שכתוב ביצבון תוכלנה, כי עיקר הפגם מגיע לפרנסה שנמשך מבחינת שמאל וכנ"ל. ד. וכל האבות, בפרט יעקב, עסקו לתקן חטא אדם הראשון לברר כל זה. וזה היה כל עסקו של יעקב עם לבן כנ"ל. ועל כן אז כשברר והעלה יעקב את רחל מבית לבן הארמי, אז ברר ממנו את העשירות הגדול שלו על ידי הצאן דייקה, שמשם כל העשירות. ועל כן דייקה בעת גזת הצאן, שאז בחינת ברור ההלכות, בחינת ברור העשירות כנ"ל, אז דייקה השתדל יעקב לברוח מבית לבן הארמי, שלא התגבר עליו במחלוקת גדול בעת הגזת דייקה, כמו מחלוקת נבל על דוד שהוא בחינת לבן שהיה בעת הגזה דייקה וכנ"ל. וזה בחינת כל פרשת בלעם ששכרו בלק, כי אמר אין כוחו של משה אלא בפיו, אף אנו נעמוד עליו באדם שכוחו בפיו. כי איתה בספרי קבולה שלבן ונבל ובלעם הם בחינה אחת בסוד הגלגול, היינו בחינת הלמדן שאינו כשר, שאין כוחו אלא מהצדיק האמת, בחינת משה שכל כוחו בפיו, בחינת תורה שבעל פה, שכל העולם ומלואו וכל חיותו ופרנסתו נמשך משם. ועל ידי שהוא לומד תורה שבעל פה נשמע באמת לאמיתו, על ידי זה כל הנהגת העולם על ידו, ויכול להנהיג העולם כרצונו ולעשות מופתים נוראים בעולם. אבל את זה לעומת זה עשה אלוקים וכו', על כן נמצא בכל דור בחינת חולקים ומתנגדים, שכל כוחם מהלומדים תורה שבעל פה שלא לשמה וכו', כנ"ל, שהם בחינת לבן ונבל ובלעם, שכל כוחם בפיהם, בפיו דייקה, כי כל כוחו רק מהתורה שבעל פה, שעל ידי זה נעשה לו פה לדבר, כנ"ל. ובאמת, היו אז ישראל בסכנה גדולה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, עמי, זכור נא מייעץ עליך בלק וכו', מן השיטים וכו'. אבל בגודל כוחו של משה רבנו ניצלנו מפיו הרע. כי משה היה כוחו גדול מאוד, עד שהיה יכול לברר ולהעלות כל הדיבורים שמדברים החולקים, ולעשות מהם הלכות. להעלות השכינה בבחינת חיבוק ונישוק וזיווג וכו', כמבואר בער היטב בהתורה הנ"ל עיין שם. ועל ידי זה ולא אבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם את הכללה לברכה. כי נתהפכו כל דיבוריהם הרעים לבחינת הלכות התורה, שמשם כל הברכות והפרנסה והעשירות, שנחזר כל ישראל הקשרים הנלווים ונכללים במשה רבם וכנ"ל. וזה בחינת פתיחת פי האתון, שהיא פליאה נשגבה שעשה אז השם יתברך נס נפלא ונורא כזה. כמו שכתוב במדרש, שפתיחת פי האתון היה נס שלא היה כמור מעולם. כי דייקה על ידי נס הנפלא והנורא הזה, הקם הקדוש ברוך הוא את פיו של בלעם הרשע להפוך מקללה לברכה. כי בזה דייקה הראה השם יתברך גודל כוחו של משה, שהוא בחינת הצדיק האמת, שיכול להעלות כל הדיבורים שמדברים החולקים בביזיונות וחירופים כאלה, להפוך הכל לברכה, לעשות מהם הלכות כנ"ל. כי כבר מבואר שכפי קדושת האדם בתאווה הכלליות, כן זוכה לברר ההלכות של תורה שבעל פה, שהם בחינת רחל, בחינת אישה יראת השם. אבל בוודאי, לאו כל אדם זוכה לזה בשלמות. על כן, התיקון של כל בני אדם, הוא רק על ידי הצדיק האמת שזוכה לזה בתכלית השלמות, כמו משה ויעקב ודוד וכו', עד שכל זיווגיהם היה בבחינת חיבוק ונישוק וזיווג המבואר בכתבי האריז"ל ובזוהר הקדוש. שבאר רבנו ז"ל שזה נעשה על ידי שמברר הצדיק הדיבורים שמדברים עליו החולקים ועשה מהם הלכות וכו'. ומי שנכלל ומחובר להצדיק הזה, הוא מתקן ומעלה גם אותו עד שזוכה להלכה ברורה, מאחר שכל תורתו וכל הנהגותיו וכל חיותו וקיומו, הכל ממנו. אבל בלעם היה ההפך ממש מזה, שפגם בתאוותיו כל כך, עד שנפל לתאווה הזאת כל כך, עד שעשה מעשה אישות עם הבהמה ורצה להמשיך בחינת הנישוק והזיווג למטה למטה. לא בלבד לתאווה הגשמית, שאפילו הקשרים שנופלים לתאווה הגשמיות ביתר, צריכים תיקון גדול על ידי הצדיק הגדול הנ"ל, עד שיעלה הכל לשורשו לבחינת זיווג ונישוק העליון הנ"ל, מכל שכן וכל שכן הרשעים שנפלו לעבירות חס ושלום אחמון אל יצלן, שתיקונם קשה מאוד כידוע בכל הספרים, רק אם זוכה להתקרב בחייו לצדיק הזה שיש לו כוח הנ"ל, יכול לתקן גם אותו או כנ"ל. אבל בלעם הרשע נפל התאווה הרעה הזאת כל כך, עד שעשה מעשה אישות עם בהמה, וחלק מאוד על משה בחינת הצדיק האמת. ובתומתו הרע התגבר כל כך, שרצה להמשיך הדיבור הקדוש של תורה שבעל פה לשם, עד שהיה לו כוח בפיו לדבר שרה על הצדיק האמת, בחינת משה, ולחרף ולגדף. כי רצה להפוך כל דיבורי התורה שבעל פה לדרכו הרעה חס ושלום, שיהיה נעשה אצלו מהתורה שבעל פה, פה לדבר עתק, שהוא בחינת כללה על הצדיק האמת ואנשיו, שהם בחינת משה וכלל ישראל. שרצה לעוקרם לגמרי בפיו הרע והתמה, והכל בבחינות הנעל וכנעל. ועל כן עשה השם מטבח נס נפלא והראה גודל כוחו של משה, על ידי שעשה אז דבר נס שלא היה כמור מעולם. שהאתון פתח את פיו ודיבר עם בלעם והוכיח אותו. היינו שבגודל כוחו של משה היה יכול להעלות גם כל דיבורי ההלכות שנפלו עד מקום מאוס כזה לבהמיות ממש, להעלותם גם משם, ולבררם, ולזכחם, להפכם להלכות, להשיבם למקומם הראשון, שעל ידי זה נעשה חיבוק ונישוק בקדושה העליונה כנ"ל. עד שעשה נס נפלא שהאתון בעצמו פתחה פיה ודיברה עם בלעם. כי משה בגודל כוחו העלה דיבור משם מתכלית הירידה והנפילה, עד שהאתון בעצמה דיברה והוכיחה אותו. ובזה הראה לדורות גודל כוחו של הצדיק האמת שיכול להעלות הדיבור מתכלית הנפילה והירידה שאין ירידה אחריו. כי באמת גם בכל הדורות, כל הדיבורים רעים שדוברים החולקים על הצדיק האמת ואנשיו, הכל נמשך מבחינה זאת. מחמת שתחילה תימאו בריתם כל אחד כפי פגמיו הרעים, על כן הם כרוכים אחר החולקים העוסקים בתורה. אבל לימודם שלא לשמה כנ"ל, וגם הם אינם נקיים בתאווה הזאת. ומחמת זה נעשה אצלם פה לדבר כנ"ל, שמשם כל קלקולי הדורות כנ"ל. אבל השם יתברך הראה אז גודל כוח של הצדיק האמת בחינת משה, שיכול להעלות ולברר הדיבור שנמשך מתורה שבעל פה, להעלותו גם מתכלית הירידה והמיוס, שזהו בחינת פתיחת פי האתון וכנ"ל. ועל כן אמרה, האסכן הסכנתי, ותרגומו המילה פוליפנה, לשון לימוד. כי הוכיחה אותו והודיע לו קלקולו הרע. כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק זה, האסכן שמרמז על תומעתו שתימא עצמו עם האתון, כמו שכתוב, ותהי לו סוכנת. וזהו בעצמו בחינת לימודו הרע שרצה להפוך האמת בחינת המילה פוליפנה. היינו שהוכיחה ואמרה לו, הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עליי מעודיך וכו'. שמעולם רכבת עליי ועשית עם ממה שעשית. אז כן וכו', המילה פוליפנה וכו', לעשות לך כל להטות אותך מדרכך הרע. כי התגברת כל כך בתומתך עד שהנהגת עם הדיבור שהמשכת לתומעה כזאת כרצונך וכנ"ל. אבל אתה הגיע קיצך, כי המלאך עמד לנגדך בכוחו של משה שיש לו כוח להוציא הדיבור ממקום שהורדת אותו, עד שאתה מוכרח להודות על האמת ולברך את ישראל. כי משה, בחינת הצדיק האמת, יכול להוציא הדיבורים ממקום שהם ולופחם לברכה, שהם בחינת הלכות כנ"ל, ועל ידי זה בעצמו הייתה כל מפלתו בבחינת ושמה מלכותה וקטלה וכו'. עיין שם היטב בתורה הנ"ל ותבין. וזה אתון אותיות תנא. כי רצה להפוך חס ושלום לימוד התנא אל האתון וכנ"ל. וזה כי קיטני זה שלוש רגלים. ודרשו רבותינו ז"ל, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים. כי בשלוש רגלים עולים אל בית המקדש, ששם ברור ההלכות על ידי הכהן, כמו שכתוב, וקמת ועלית וכו'. ועל ידי זה ולא יחמוד איש וכו'. ועל כן הם שלוש רגלים כנגד שלוש בחינות חיבוק, נישוק וזיווג. כי בשלושה רגלים כלליות כל הייחודים כמובן. היינו שיש צדיקים בחינות משה שממשיכים קדושת השלושה רגלים, שעושים מכל הדיבורים רעים הנ"ל הלכות, שעל ידי זה נעשה בחינות חיבוק וכו' לדי קדושה שהם בחינת שלושה רגלים וכנ"ל. זין. ואין בהתורה הנ"ל איך מבאר בחינת חיבוק, נישוק, זיווג וכו', שהחיבוק נעשה על ידי שהצדיק מקבל האיסורים באהבה ושמח באיסורים שיש לו מהחולקים וכו'. וזה בחינת חיבוק, בחינת וימינות תחבקני, שעל ידי זה מעלה השכינה לבחינת אני חבצלת, בחינת בינה ליבה, בחינת וירק את חניכה וכו'. ועל פי זה נוכל לבאר בפרטיות שהשלוש רגלים, שהם פסח, שבועות, סוכות, הם כנגד בחינה הנ"ל שהם חיבוק וכו'. כי פסח כנגד בחינת חיבוק שהוא בחינת ימין וכו', שזהו בחינת פסח שבבחינת ימין, בבחינת אברהם כמובן. וזהו בחינת וירק את חניכיו, שזה היה על ידי אברהם בליל פסח, שאז רדף את המלאכים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ושם נאמר מקרא זה וירק וכנ"ל. ואז עולה השכינה בבחינת אני חבצלת, ירוקה כחבצלת, מחמת שעדיין אין לישראל מעשים טובים, כי היה קודם קבלת התורה. וכל הגאולה הייתה מבחינת בינה, שהוא בחינת יובל, כמו שהיית בזוהר הקדוש. שזהו בחינת וירק הנ"ל, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל וכנ"ל. ובשבועות, אז הוא בחינת נישוק, בבחינת ישקני מנשיקות פיהו, שנאמר על קבלת התורה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן שבועות הוא בבחינת יצחק כמובן, שזה בחינת קבלת התורה מפי הגבורה, על ידי כל שופר של אילו של יצחק, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי ייחוד הנשיקין הוא גם כן בחינת זיווג גמור, רק שהוא בחינת ייחוד עליון גבוה מאוד, שזה הייחוד אי אפשר לייחד, כי אם על ידי מסירת נפש על קידוש השם, כמובן בכתבי האריזל, שזהו בחינת יצחק שמסר נפשו על קידוש השם בשעת העקדה. וזה בחינת רבי עקיבא שיצתה נשמתו בנשיקה באחד, שאז עיקר מסירת נפש על קידוש השם. ובסוכות, אז עיקר הזיווג הגמור בשמיני עצרת, שאז הנוקבה עוצרת הטיפה וכו'. כי אז עיקר הזיווג הגמור, שזהו בחינת יעקב, בחינת ויעקב נשא סוכותה. ועל כן יעקב הייתה מיתתו שלמה בלי פסול. כי אברהם ויצחק, אף על פי שזכו לייחד ייחודים גבוהים מאוד בבחינת חיבוק ונישוק, אבל כשבא ונמשך הייחוד למטה, לא היה עדיין בתכלית השלמות. ועל כן עדיין למטה היה איזה פסולת בחינת ישמעאל ועשיו. אבל יעקב היה כוחו גדול כל כך, עד שגם בזיווג הגמור למטה לא היה שום צד אחיזה להסתרא אחרא. ועל כן הייתה מיתתו שלמה, כמו שכתוב, וישתחו ישראל על ראש המיתה, שהייתה השכינה שם. כי המשיך הזיווג הגמור בקדושה העליונה בלי שום אחיזת פסולת כלל. ועל כן כשהפך בלעם לברך את ישראל, אמר מה יעקב וכו'. כמו שכתוב במדרש, אילו לאומה אחרת ביקש שהכלל, כגון בני אברהם ויצחק, הייתי יכול. אלא יעקב, מלך שבורר לעצמו מנה וכו'. כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו וכו'. וכן כתוב שם במדרש, בפרשת האתון, מה ראה לקדמו שלוש פעמים וכו'. סימנים של אבות הראה לו וכו', שאילו ביקש לקלל בניו של אברהם, היה מוצא מכאן ומכאן בני ישמעאל ובני קטורה. ביקש לקלל בני יצחק, היה מוצא בהם צד אחד בני עשיו וכו'. בניו של יעקב לא מצא בהם פסולת ליגע בהם וכו'. היינו כנל. וזה בחינת וחרבו שילופה בידו. ומבואר במדרש, כך אמר לו, הפה ניתן ליעקב שנאמר כל כל יעקב, ואתה תחליף אמונתך ותבוא עליהן בשלהן, אף אני אבוא עליך בשלך וכו'. כי כל הגלויות והצרות שעוברין על ישראל, וכל הגאולות והישועות, הכל תלוי בעניין זה המבואר בהתורה הנ"ל. כי זה ידוע, שכל העולם מתקיים ומתנהג רק על ידי התורה הקדושה. ואם היו הכל לומדים תורה לשמה לבד בלי שום פניות כלל, בוודאי כבר היה העולם מתוקן לגמרי, והיו כל ההשפעות והברכות בעולם. ועיקר כל הקלקולים ומחמת המחלוקת. כי רוב הלומדים אינם לומדים לשמה, ואפילו הלומדים לשמה קצת אינו זך וברור בתכלית הזכות כראוי. וכל תיקונם הוא על ידי הצדיק האמת, בחינת משה, שלומד תורה לשמה בתכלית הזיכוך, בלי שום צד פסולת כלל. ואם היה כל העולם מתבטלים אצלו, היה הכל מתוקן לגמרי. אבל בעוונותינו הרבים לא די שאין המתבטלים אצלו, אף גם הם חולקים ומתנגדים עליו. וכל המחלוקת וההתנגדות נמשך מבחינה הנ"ל, המבואר בהתורה הנ"ל, מחמת שהצדיק הגדול מוכרח לדלג בעל כורחו לאיזה בחינת דקה של שלא לשמה, בחינת שמאל, כדי להמשיך עושר וכבוד וכו'. ועל ידי זה הלמדן שאינו כשר כראוי, אינו רואה בהתורה כי אם בחינת שלא לשמה. כי לא זכה נעשית לו סם מוות, ועל ידי זה מתגרה בו הסמך מהם, עד שנעשה לו פה מהתורה שבעל פה לדבר על הצדיק עתק וכו', ומשם כל החורבנות רחמנא ליצלן כנ"ל. וזה היו כל מלחמות יעקב עם עשיו, וכל התחבולות שהוכרח לעשות נגדו לקבל הברכות מיצחק. כי יצחק טעה בעשיו כציד בפיו, שצד אביו באמרי פיו דייקה. כי שאל לו, אבא, איך מאסרין את התבן וכו'. כאילו הוא צדיק ומתנהג רק על פי התורה בחומרות יתרות, והכל היה בשקר ומרמה. כי עשיו הלך רק אחר תאוותיו הרעות, והעיקר אחר התאווה הכללית שהיה צד נשים וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ואף על פי כן, בוודאי עסק גם בתורה, שהיו עוסקים באבותינו שקיבלו משם ועבר. אבל כל לימודו היה רק שלא לשמה גשמי, כי לא היה חפץ בברכה. רק כל לימודו היה רק לרמות את אביו, בחינת קיצית בפיו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל וכנ"ל. עד שטעה בו יצחק אבינו מעוצם רמאויותיו. כי זה הקלקול התחיל מחטא אדם הראשון כנ"ל. והאבות התחילו לעסוק בתיקונו ולבררו. אבל לא נגמר התיקון, עד שבא משה רבנו וברר והעלה כל ההלכות התורה, עד שזכה לקבל כל התורה וכל הלכותיה בפרטיות, ואז היה ראוי שיתקן העולם לגמרי. אבל בעוונותינו הרבים קלקלו על ידי חטא העגל, עד שבא גם כן על ידי לימודים רעים של ערב רב, שעסקו בתורה שלא לשמה בשקר ומרמה, עד שיתעו את ישראל ונעשה להם פה לדבר שרה על משה עד שעשו את העגל. והעיקר, על ידי ריבוי הזהב והעשירות שהיה להם אז, שכל העשירות נמשך ממשה שהוא החכם האמיתי, על ידי שנותן מעט דמעט לשמאל בשביל עושר וכבוד כנ"ל. והם נעשה להם סם מוות, עד שיתעו את ישראל על ידי זה כמו שכתוב, וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק ודי זהב וכו'. וכל זה נמשך מתאווה הכללית שהיא תאוות ניוף, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, לא עבדו ישראל את העגל אלא להתיר להם וכו', כמבואר לאל מזה. כי זה תלוי בזה. כי הצדיק עוסק רק לאחד קודשא בריך הוא ושכינתה בכל מעשיו ותנועותיו, בלימוד תורתו ובכל עסקיו, ובפרט בזיווגו שהוא בקדושה נפלאה בבחינת ייחודים העליונים, בחינת וישק יעקב לרחל וכו' וכנ"ל. כי הכל אחד אצלו. עבודתו בעסק התורה ועבודתו באכילה ושתייה וזיווג, הכל רק להשם לבד, לייחד ייחודים קדושים, לגלות אלוקותו ומלכותו בעולם. אבל רוב העולם אינם זוכים לזה. ואפילו כשרים וצדיקים אינם זוכים לזה בשלמות, כי הוא מלחמה עצומה, בפרט בתאווה הכלליות כידוע. וכפי מה שנוטה בתאווה הזאת להנעת עצמו, כמו כן אינו זוכה שיהיה לימודו בצחות וזקות כראוי. וכל תיקונו הוא רק על ידי הצדיק הגדול הנ"ל, שיכול להרים הכל וכנ"ל. אבל כשמתגבר בו תאוות עולם הזה עד שנוטה לשמאל לגמרי, עד שנעשה לו פה לדבר על הצדיק הגדול, וחולק ומתנגד עליו, וממנו לומדים שער ההמון המגושמים יותר ויותר, עד שיש שהם מזוהמים מאוד בעבירות ואיסורים גמורים אחמון אל יצלן, בפרט כמצוי עכשיו המקום יחפר, ועל ידי זה נעשים כל הקלקולים אחמון אל יצלן, ועל ידי זה כל עריכת הגלות בעוונותינו הרבים. ת. וזה כל עניין הברכות שהוכרח יעקב לקבלם בחוכמה מיצחק אביו, כי טעה בעשיו כנ"ל. וכל זה היה על ידי שהלך עשיו אחר תאוותיו, בפרט תאווה הנ"ל, כמו שכתוב, ויהי עשיו בן 40 שנה ויקח וכו', ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. וכמו שפרש רש"י שם שנמשל לחזיר שפושט טלפיו וכו'. וזהו ותכהנה עיניו מראות, שמרוב רשעת עשיו שעסק במרמה כזאת, עד שגם יצחק הצדיק האמת, כהוא עיניו מראות האמת, עד שרצה לברך חס ושלום את עשיו הרשע, ואמר לו אביה לי ציד וכו'. כי סבר שעשיו חפץ באמת לאכילו ולפרנסו, בחינת כי ציד בפיו. כי בוודאי הבין יצחק שיעקב עוסק בתורה ועבודה יותר מעשיו שהיה איש שדה, ויעקב היה איש תם יושב אוהלים. רק סבר שעשיו מרוצה לפרנס את יעקב כמו שהיה רגיל להביא ציד ליצחק. על כן רצה לברכו בעשירות כדי שיוכל לפרנס את יעקב. כי יעקב שהוא הצדיק בעצמו, שעוסק בתורה בתכלית הקדושה לשמה בשלמות גמור, אף על פי שנוטה מעט לשמאל בשביל פרנסה והעשירות, אף על פי כן אין לו פנאי לצייר את העשירות לגמרי. ובהכרח שיהיה מלאכתו נעשית על ידי אחרים. ובשביל זה, ההכרח שזבולון יחזיק את יששכר, בחינת, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך וכו'. ועל כן סבר יצחק לברך את עשיו בפרנסה בשביל זה, כדי שיחזיק את יעקב הצדיק, שעל ידי זה בוודאי היה מתקן עשיו וישב בתשובה. ועל כן דקדק יצחק ואמר לו, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי. ודרשו רבותינו ז"ל כאשר אהבתי מפיקודין דעשה, ולא כאשר שנאתי מפיקודין דלא תעשה. היינו שהזהיר אותו שיהיו המטעמים רק לימין שהוא בחינת מצוות עשה, ולא לשמאל שהוא בחינת לא תעשה. היינו שכל כוונתו בהמטעמים יהיה רק בשביל בחינת ימין, בשביל הצדיק להחזיקו, כדי שעל ידי זה יחזור וישוב גם הוא משמאל לימין וכנ"ל. ורבקה שומעת בדבר יצחק וכו', והיא ידעה האמת שכל כוונת עשיו רק להרע וכנ"ל. על כן הזהירה את יעקב לחטוף את הברכות בחוכמה מאביו, וזה שהלבישה אותו בבגדי עשיו וכו'. וכן הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו את אורות גדיי העזים וכו'. ועל ידי זה ולא יכירו, כי היו ידיו כידי עשיו אחיו שעירות. ויברכהו, זה רמז שהצדיק בחינת יעקב שעוסק בתורה רק לשמה, מוכרח להלביש את עצמו בבחינת שעירות, בבחינת בגדי עשיו, שהם בחינת שלא לשמה, בחינת שמאל. בשביל לקבל את ברכת הפרנסה והשירות שנמשך משמאל וכנ"ל. וזה שאמר יצחק הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו וכו', ועל ידי זה דייקה ויברכהו. כי אמר שהכל כל יעקב בקדושה ובצחות וזכות נפלא. ואף על פי כן והידיים שהם כלי המעשה הממשיכים העשירות הם בבחינת ידי עשיו, באיזה בחינה של שמאל. על ידי זה דייקה ויברכהו בעשירות. כי דייקה על ידי בחינה זאת ממשיכים עושר וכבוד כנ"ל. וזהו גם כן בחינת הקול קול יעקב שני קולות, וקול ראשון מלא והשני חסר. רמז על שתי בחינות הנ"ל של הצדיק כשעוסק בתורה, שבהכרח שיהיה קול הקדוש כלול משני קולות ימין ושמאל, כדי להמשיך גם עושר וכבוד. ועל כן קול שני חסר וב, כי בשמאל בחינת צפון שם החיסרון, כי צפון חסר. ומשם דייקה נמשך הזהב בחינת השירות, כמו שכתוב, מצפון זהב יאתה. וזה שכתוב היה ולא יין דוישת, בחינת יין המשמח, המבואר בתורה הנ"ל, שהוא בחינת חיבוק. ואחר כך כתיב, גשנה ושקע לי בני, ויגש וישק לו וכו', בחינת נשיקין הנ"ל. דהיינו שיעקב דיבק את עצמו באמת את תורת אביו יצחק בבחינת חיבוק ונשיקים וכו', והעלה כל הדיבורים רעים של בחינת עשיו ועשה מהם הלכות וכו' וכנ"ל. ואז ברכו בעשירות מופלא, כמו שכתוב, ייתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ וכו', יעבדוך עמים וכו', שכל העמים שהם מבחוץ, מבחינת סיטרא דסמלא, כולם יהיו נכנעים ובטלים אליו. וכל השפע והעשירות שנמשך משמאל, הכל יהיה נמשך אליו, כי הכל ממנו לבד על ידי עסק תורתו בבחינה הנ"ל כנ"ל. ואחר כך כשנכנס עשיו עם המטעמים, אז ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, שנכנס עמו גיהנום. ואז הסכים יצחק מדעתו על הברכות שבירך את יעקב ואמר, גם ברוך יהיה. כי אז נודע לו הרשעות והשקר של עשיו, שכל לימודו היה רק שלא לשמע לבד בשקר גמור. ועל כן בוודאי מגיעים כל ברכת העשירות ליעקב. אבל עשיו בכה וצעק הרבה עד שפעל שברכו, ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבוד וכו'. כי עשיו הרשע בחינת הסמך מם, שמתלבש בכל בני אדם שאינם הגונים, ובפרט בהלומדים והתלמידי חכמים שאינם כראוי, ששם כרוך ביותר, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היה לו אז עדיין כוח לצעוק ולקטרג, כי אז עדיין לא נתברר פגמים הנ"ל, כי לא יתברר עד שיבוא משיח. ועל כן אין הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן ויזעק זעקה גדולה ומרה וכו', עד שפעל שברכו ועל חרבך תחיה וכו'. כי חרב בחינת גבורות, בחינת דין הקשה שבשמאל, שכל זמן שאין מתברר לימוד התורה כראוי, והלומדים חולקים על צדיקי אמת, יש כוח חס ושלום לחרבו של עשיו להתגבר. אבל אף על פי כן אמר לו, ואת אחיך תעבוד. כי כל זמן שאין הפגם גדול ביותר, עדיין מוכרח עשיו להיות נכנע ליעקב בחינת ואת אחיך תעבוד. רק שיש לו כוח לחיות בחרבו נגד שאר האומות, אבל לא נגד ישראל שהם בני יעקב. כי יעקב בוודאי יש לו שני הכוחות, הן בפיו, הן בחרב שהוא בחינת שמאל. כי גם הכוח של השמאל, בחינת חרב, הכל נמשך ממנו כנ"ל. רק, והיה כאשר תרעיד, אז ופרקת עולו מעל צוואריך, שזה מרמז על הגלות המר האחרון הזה, שהוא בחינת גלות עשיו, שהוא אדום. היינו כאשר תריד, כשתתגבר עד שתרד לעומק הירידה, שנפל לשם השירות של ישראל, שנמשך משמאל על ידי עוצם הפגמים של החולקים הנ"ל, על ידי זה ותרד פלאים, שהוא בחינת משה האלפים, שהם בחינת העשירות, ירדו פלאים. כמו שכתוב בשיחותיו הקדושים, ועל ידי זה בעצמו יהיה לך רדיעה וממשלה, אז ופרקת ולא מעל צוואריך וכו', שתוכל למשול גם כנגדם. ועל כן בכל הגלויות הראשונות שהיו מאומות אחרות, לא היה הגלות מתארך כל כך. כי התגברו ישראל נגדם בשתי הבחינות, בפה ובחרב. כי אף על פי שאין כוחנו אלא בפה, אף על פי כן בכל מקום התחתון נכלל בעליון, ובוודאי החרב שהוא בחינת שמאל נכלל בימין, על ידי הצדיקים שעוסקים בתורה בשתי הבחינות כנ"ל. וכמו שמצינו בכמה מלחמות שעשו ישראל בחרב נגד האומות וניצחום, בפרט דוד המלך עליו השלום, וכן מלכי בית חשמונאי בימי בית שני. כי אף על פי שעסקו העיקר בתפילה ובתחנונים, אבל עסקו גם בחרב ומלחמה, כי כשאין הלימוד מזוכח לגמרי בתכלית השלמות, רק שאין הפגם גדול כל כך, בצדיקים מעלים מהלכות שנפלו בפי החולקים המדברים עתק, אבל אין להם כוח להעלותם ולבררם בתכלית השלמות. ואזי אף על פי שהעקום מתגברים על ידי זה ורוצים למשול על ישראל, אזי יש כוח לישראל להתגבר נגדם בפיהם בתפילה ותורה. אבל צריכים להשתמש גם בחרב מחמת שהידה איננה ברור בשלמות. ויש כוח לישראל להתגבר בחרב נגד העקום בצירוף התפילה בפה שהוא העיקר. כי ישראל שקיבלו התורה יש להם שני הכוחות כנ"ל. ועל כן כל הפלפול בתורה שבעל פה נקרא בשם מלחמה וחרב, כמו שכתוב חגור חרבך על ירך גיבור וכו'. וכתיב איש חרבו על ירחו וכו', שזה נאמר על מלחמתה של תורה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי כל המלחמות שנלחמים העוסקים בתורה זה עם זה, מריבוי המחלוקת, שזה אוסר וזה מתיר, זה מטמא וזה מתאר וכו', הכל נמשך רק מבחינה הנ"ל, מחמת שבכל דור נפל הלימוד ביותר ואינו מזוכח כל כך. ועל ידי זה נתרבה המחלוקת כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שעד שמאי והלל לא היה מחלוקת וכו'. ומשרבו תלמידיהם שלא שימשו כל צורכן, נתרבה המחלוקת ונעשית התורה כשתי תורות וכו'. אבל אף על פי כן, מחמת שכוונתם הייתה לשמיים, הם עושים תיקונים גדולים במלחמתם בתורה, כמו שכתוב לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מאחר שכל כוונתם לברר ההלכה לאמיתתה, ואזי על ידי שחוגרים חרבם במלחמתה של תורה לשם שמיים, על ידי זה יש להם כוח לחגור חרבם גם נגד העקום. וזה שכתוב בדוד בעניין נבל, ויחגור חרבו וכו', ויחגרו גם הם וכו'. ודרשו רבותינו ז"ל שדנו בסנהדרין, וחגר בדינו שזה נקרא חגירת חרב. ואין מקרא יוצא מדי פשוטו כי גם בגשמיות חגר חרבו להילחם בנבל, כמובן שם בפרשה, כי שניהם אמת ושניהם אחד וכנ"ל. כי על ידי שחגר חרבו בתורה לברר ההלכה לאמיתתה, על ידי זה היה לו כוח לחגור בגשמיות נגד החולקים הקמים עליו שהם בבחינת נבל ולבן וחיוצה וכנ"ל. י. וזה שיצא המלאך נגד בלעם הרשע וחרבו שלופה בידו. כי הראה לו שישראל יש להם גם כוח החרב שבשמאל. כי השמאל נכלל בימין. ועל כן אמר לו, אתה רוצה להחליף אומנותך וכו'. כי הלא ישראל יש להם שתי הכוחות כנ"ל. ועל כן שחקו ממנו כולם, כשאמר לו, יש חרב בידי וכו'. ואמרו, אתה הולך לעקור אומה שלמה בפיך וכו'. היינו, ששחקו ממנו ואמרו, הלא אם היה לבלק כוח נגד ישראל בחרב, בוודאי לא היה שולח אחריך האדיוט. כי יש לו חיל הרבה אחוזי חרב. אך כבר ראה בלק והבין שכנגד משה ויהושע אין כוח לשום אומה ולשון, כאשר ראו במלחמת סיחון ואוג. רק חשב לעמוד נגדם באדם שכוחו בפיו, דהיינו שמתגבר רק על ידי הפה שמדברים על הצדיק. אבל עכשיו שאין לך כוח אפילו נגד האתון בפיך התמה, מחמת שיש כוח למשה להעלות הדיבור אפילו מהאתון, שימשכתו אותו לשם וכנל, עד שאתה מבקש חרב נגדה, איך תוכל נגד ישראל שכוחם גדול בשני הבחינות כנל? י"א. אבל אתה בעוונותינו הרבים בגלות האחרון הזה, שנמשך מסינת חינם ומחלוקת שהיה בבית שני, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, וכן על ידי המחלוקת שעל הצדיקי אמת שבכל דור, עד שנשלח האמת ארצה, וכל השקרנים והרשעים מתגברים על התלמידי חכמים הרחוקים מנקודת האמת ולימודם שלא לשמה כנ"ל. על הגלות הזה נאמר ותרד פלאים כנ"ל, בחינת והיה כאשר תריד וכו'. ועתה כל תקוותנו שיתקן הכל בשלמות על ידי משיח צדקנו, שיבוא במהרה בימינו, שיוכל לירד לעומק הירידה והנפילה של הדיבור, של הלכות התורה שנפלו עתה למטה למטה מאוד. עד שמדברים חירופים וגידופים ולצנות על צדיקי וכשרי אמת שלא היה כזאת מעולם. והוא יכול לירד גם לשם ולהעלות הדיבורים משם, ולבררם בחוכמתו הנפלאה, ולעשות מהם הלכות, ולייחד ייחודים נפלאים, על ידי זה כנ"ל, ועל ידי זה יתקן הכל. וזה שאמר בלעם כשהתנבא על הקץ האחרון, וישראל עושה חיל. ותרגומו, וישראל יצלח בניסים. היינו עוצם העשירות שיהיה לישראל על ידי וירד מיעקב והעביד שריד מאיר וכו'. וירד דייקה, שמשיח ירודה ומושל בכל על ידי בחינת וירד דייקה, שיוכל לירד לעומק הירידה להעלות משם מהלכות, שזהו בחינת וירד מים עד ים וכו'. שיוכל לירד לאים כימים ותאומות, להעלות משם כל ההלכות וכל הניצוצות שנפלו למקום שנפלו על ידי פגם הברית, כי זה תלוי בזה כנ"ל, והוא יעלה ויברר הכל. ועל כן, משיח לא יעסוק בשום מלחמה בחרב, כי אם בפה לבד, כמו שכתוב בסימן ב', שכל כלי זינה של משיח וכל המלחמות שיכבוש, הכל בתפילה לבד. וכמו שכתוב, לא יישאו גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. שיבטל המלחמות והחרב אפילו מבין האומות. וכל זה, על ידי שיעלה כל ההלכות ממקום שנפלו וכולי כנ"ל. כמו שכתוב שם באותו עניין שמתחיל, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם וכולי, ויורנו מדרכה וכולי, כי מציון תצא תורה וכולי, ושפט בין גויים וכו', וחיטטו חרבותם לעתים וכו'. היינו, שכל התיקון על ידי בית המקדש שמשם תצא תורה, ודבר השם זו הלכה ברורה, שיעלה ויברר כל ההלכות ממקום שנפלו בתכלית הזיכוך והשלמות, ולא יהיה עוד מחלוקת והתנגדות כלל, ויהיה שלום מופלא בעולם, ועל ידי זה יתקן הכל וכנ"ל. וזה בחינת כל מעשה פנחס עם זמרי. כי זמרי חטא ונפל לפגם הברית מאוד, וחטא ברבים באיסור גמור וחמור מאוד בנשגז, נידה שפחה גויה זונה. ולא די לו בזה, כי אם הוסיף רשעה על רשעתו ורצה להכשיל את ישראל למרוד במשה רבנו, ולהעז פנים כל כך נגדו, עד שהביא את המדיינית והתחיל להתפלפל עמו, זו אסורה ומותרת, אם תאמר אסורה וכו'. אוי לו, אוי לנפשו ולכל מי שהולך בדרך כזה. שלא די לך שנפלת למקום שנפלת למיוס תינוף תאווה רעה כזאת באיסור גמור. עוד אתה רוצה להתגאות ולפקור נגד משה רבך כאילו מפלפל עמו בהלכה, ורוצה להוכיח על פי דרכי הלומדים כאילו היא מותרת? בכל זה הוא עניין הנ"ל, שעל ידי שעוסק בתורה שלא לשמה עד שנעשית לו סם מוות, על ידי זה נעשה לו פה לדבר נגד כבוד הצדיק האמת, בחינת משה. וכל זה בא לו מחמת שפגם בייחוד וזיווג העליון, עד שנפל לתאווה גשמית של ניוף מאוד, עד שבא לייסורים גמורים רחמון אל יצלן, כי זה תלוי בזה כנ"ל. כי בוודאי אין אדם נופל בבת אחת, בפרט גדול בישראל שהיה נשיא בית אב וכו'. ובוודאי נפל בכל פעם לתאווה הזאת כאשר ידע בנפשו. וזה עשיתו ונכנס טינה בליבו כנגד משה רבנו. וכמו שפגם על ידי תאוותו הרעה, כן פגם ביותר על ידי גסותו הרע. כי אם היה על כל פנים שובר גסותו וחוכמתו הרעה, והיה מבטל דעתו נגד משה רבו, בוודאי לא היה בא לנפילה ומרידה כזאת לתפוס מדיינית ולהביאה לפני משה ולפלפל עמו בהלכה. אך זה תלוי בזה. וזמרי מתוקף תאוותו מרד נגד משה עד שנעשה לו מהתורה שבעל פה, פה לדבר ולמרוד נגד משה ולהפוך דברי אלוקים חיים ולומר זו אסורה או מותרת וכו'. וכן הוא בכל דור ודור. והצרה הייתה אז גדולה כל כך עד שמשה בעצמו נתעלמה ממנו ההלכה כמו שאמרו אבותינו זל על פסוק והם הבוכים פתח אוהל מועד שנתעלמה ממנו ההלכה. היינו כנ"ל. כי כל תוקף המרידה והפקרותיו של זמרי נגד משה היה מנפילת ההלכות של תורה שבעל פה עד שנעשה לו פה לזמרי שהיה בוודאי למדן ותלמיד חוכם גדול שידבר נגד משה בהפקרות כל כך. ומחמת זה בעצמו נתעלמה ממשה ההלכה מעוצם נפילת ההלכות של תורה שבעל פה כנ"ל, עד שנתרשלו ידיו לברר ההלכה מנפילתה בבחינה הנ"ל. והשם יתברך נתן כוח בפנחס שיבוא ויטול את שלו, וראה מעשה ונזכר הלכה ויקח רומח בידו וכו'. כי ראה שנפילת ההלכה עצומה מאוד ואי אפשר לתקן בשלמות מיד בבחינת התיקון הנ"ל. על כן לקח כלי זין גשמיים בידו, דהיינו רומח שהוא בחינת חרב הנ"ל ונקם בו, בבחינת חרב נוקמת נקם ברית. כי ישראל יש להם שני הכוחות כנ"ל, בפרט אז שהיה כוחו של משה גדול מאוד, רק שלפי שעה נתרשלו ידיו. על כן נקם בו ברומח בחינת חרב הנ"ל וכנ"ל, בבחינת רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם לעשות נקמה וכו', שישראל יש להם שני הכוחות וכנ"ל. וזהו לעשות בהם משפט כתוב וכו'. משפט כתוב דייקה, בחינת הלכות ומשפטי התורה. לברר ההלכות והמשפט ולעשות בהם כראוי כמו שעשה פנחס בזמרי, שיתפלל להשם ידבח. כמו שכתוב, ויעמוד פנחס ויפלל, ויקח רומח בידו, והרגם וכנ"ל. על כן, הבטיחו השם ידבח מיד, הנני נותן לו את בריתי שלום, ברית שלום דייקה, הפך המחלוקת, שנמשך על ידי המתנגדים, שנעשה להם פה לדבר מהתורה שבעל פה כנ"ל. כי הוא תיקן זאת כנ"ל. על כן הוא ראוי לברכת שלום, שזהו בחינת הכהונה שנתן לו, שהוא בחינת ימין כנ"ל. כי זכה להגביה הכל ולחוללו בימין, על ידי שבייר רע כזה מישראל שהוא זמרי, שעשה מעשה רע ומגונה כזה, ורצה עוד להוכיח על פי התורה למרוד נגד משה. שזה גרוע מן הכל, כי על ידי זה רצה להחטיא את כל ישראל. על כן זכה פנחס לברית כהונת עולם לדורות, והוא בעצמו אליהו, כמו שאמרו אבותינו זל, שיבוא ויבשר הגאולה לישראל, שעיקר גמר התיקון יהיה אז על ידי משיח כנ"ל. ועל כן, אין אליהו בא לטמא ולתאר וכו' כי אם לעשות שלום בעולם. כי עיקר התיקון השלום הפך המחלוקת הנ"ל. ועל ידי זה ממילא תתברר ההלכה מאחר שיהיה הלימוד רק לשמה באמת בשלמות. וזהו אין אליהו בא לטמא ולטהר. דהיינו, שיודיע בפיו אמיתת ההלכה איזה הוא הטמא ואיזה הוא הטהור. כי אם לעשות שלום בעולם ולבטל המחלוקת והקנטור. ועל ידי זה ממילא תתברר ההלכה לאמיתתה. כי ברור ההלכה אי אפשר להודיע מן השמיים בדרכי הנבואה, כי לא בשמיים ואין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. ועל כן אי אפשר שיגלה אליהו דיני ההלכות. והכרח לברר ההלכות על פי דרכי התורה מקובל בידינו עתה. רק שיעשה שלום גדול בעולם, שעל ידי זה ממילא יתבררו ההלכות לאמיתתן, שעל ידי זה יתקן הכל וכנ"ל. ג' וזה בחינת מעשה יהודה ותמר שהיה בעת הגיזה, כמו שכתוב ויעל על גוזזי צונו וכו'. כי יהודה בחינת מלכות דוד משיח שיצא ממנו על ידי מעשה זאת. על כן היה בעת הגיזה שהוא בחינת בירור ההלכות, שהוא בחינת איחוד וזיווג דקדושה וכנ"ל. שעיקר גמר זה התיקון יהיה על ידי משיח כנ"ל. על כן היה כל זה בעת הגיזה וכנ"ל. י"ד וזה בחינת המעשה של המלאך שבא ליהושע, ויאמר לו עלינו אתה עם לצרנו. ויאמר לו לא וכו'. אתה באתי. ואמרו רבותינו ז"ל, שאמר לו אתמול ביטלתם התמיד, ואתה ביטלתם עסק התורה. ושאל לו על מה באת, והשיב לו אתה באתי על ביטול תורה וכו'. מיד, וילן יהושע בלילה בתוך העמק וכו'. כי יהושע הלך לכבוש ארץ ישראל ששם מקום הבית המקדש, ששם ברור ההלכות של התורה, שזה עיקר התיקון כנ"ל. על כן אמר לו המלאך שבא על ביטול תורה, כי עיקר התיקון עסק התורה לשמה, לברר כל ההלכות לאמיתתן, שעל ידי זה יכולים לכבוש כל המלחמות שנמשכים מהתנגדות ומחלוקת וכו' וכנ"ל. ועל כן מיד ויעלן יהושע בתוך העמק. ואמרו רבותינו ז"ל, שלן בעומקה של הלכה. בעומקה של הלכה דייקה, שלן וירד לתוך העומק שירדה ההלכה לשם, שמשם יונקים המתנגדים והחולקים, שמשם נמשך גם כל כוח העקום שהם כנגד ישראל. ויהושע שקיבל כל התורה ממשה, ירד לשם להעלות ולברר ההלכה מעומקה, שעל ידי זה דייקה יש לו כוח להילחם כנגד המלכים שהיה צריך לכבוש. בבחינת ושמה מלכותה וקטלה וכולי עיין שם, שעל ידי שמבררין ומעלין ההלכה מנפילתה, על ידי זה נופל השד יהודי וכולי שהוא בחינת מלכות הרשעה וכולי עיין שם. וזה שאחז המלאך חרב שלופה בידו ויהושע היה מסופק ושאל לו עלינו אתה וכולי. כי המלאך רמז לו זאת שיש חרב שלופה שהיא בחינת גבורות, בחינת שמאל, שמשם התגברו את החולקים. על כן, צריכים לעסוק בתורה ולרד לעומקה של הלכה לבררה ולהעלותה כנ"ל, שעל ידי זה עיקר כוח המלחמה כנ"ל. רק שיש בזה שתי בחינות, כי כשזוכים לברר בשלמות אין צריכים שום חרב כלל וכנ"ל. וכשמבררים ואין הבירור בשלמות, אז מועיל הבירור, שעל ידי זה יכולים לתפוס החרב ולהילחם וכנ"ל. אבל העיקר הוא עסק התורה לרד לעומקה של הלכה כנ"ל. ועל כן עשה יהושע כן, ומיד ויעלן בלילה ההוא בתוך העמק וכו' כנ"ל. וזכה אז על ידי זה שכבש יריחו בנס בלא מלחמה וחרב, רק על ידי כל שופר, שעל ידי זה נתעקם פי בלעם והוכרח לברכם. כי ראה גם גודל כוחו של יהושע. כמו שכתוב במדרש על פסוק השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. שאמר לו בלק, הואיל ואינך יכול מפני משה וכו', ראה זה שעומד אחריו מה יהיה. אמר לו, אף הוא קשה כמוהו, ותרועת מלך בו, תוקע ומריע ומפיל חומה וכו'. כי תקיעת שופר זה בחינת ברור הלכות התורה שניתנה בכל שופר, בבחינת תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב, שהשופר מברר המשפטים והדינים וההלכות, שכמו כן יוצא המשפט בראש השונה על כל באי עולם, כי הכל על פי דין ומשפט והלכות של התורה הקדושה, כמו שכתב רבנו ז"ל, שהדין צריך שיהיה דין תורה. כי ראש השונה שהוא סוף 40 יום האחרונים, שבהם תיקן מושך את העגל, שהיה על ידי פגם נפילת התורה שבעל פה למתנגדים והחולקים כנ"ל, עד שהוכרח משה ביגיעה גדולה לרצות את השם מטבח ולקבל לוחות שניות, שהוא בחינת שחזר וברר והעלה את הלכות התורה. ובראש השנה ויום הכיפורים שהם עשרת ימי תשובה, אז גמר תיקון זה. על כן תוקעים בשופר בראש השנה לחזור להעלות ולברר ההלכות מחדש. ובכוח זה היה יהושע תוקע ומריע ומפיל חומות, וכמו שכתוב, וכי תבואו מלחמה וכו', וערותיהם בחצוצרות וכו'. וזה בחינת והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים והנידחים והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים, ששם בית המקדש, ששם ברור כל התורה כנ"ל, שלשם התקבצו כל העובדים והנידחים על ידי כל שופר שמקבץ נידחים, שעיקר כל הנידחים שהוא על ידי פגם הברית כידוע, הכל ניתקן על ידי עליית וברור ההלכות בגודל כוחו של הצדיק, שעושה על ידי זה ייחוד גדול כנ"ל, כי זה תלוי בזה וכנ"ל. תתבב. וזה בחינת ואלה מעשה בני ישראל וכו'. כי כל הטלטולים והנסיעות של בני ישראל הם בשביל ברור ההלכות הנ"ל. כי ההלכות הם בחינת רגלי הקדושה, בחינת הליכות עולם. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אל תקרי הליכות אלא הלכות. כי עיקר ההילוך דקדושה ללך ולהתקרב להשם יתברך, הוא על ידי ההלכות הקדושות של התורה. ועל כן נאמר על התלמידי חכמים, והם תוקו לרגליך וכו'. ודרשו רבותינו ז"ל, אלו תלמידי חכמים שמקטטים רגליהם מעיר לעיר וכו'. ועל כן היו הולכים לישיבות רחוקות ללמוד תורה, כי ברור ההלכות הם בחינת רגלין כנ"ל. כי כבר מבואר שעיקר הדיבור הוא מההלכות שהם תורה שבעל פה. והדיבור נקרא רגל, כמו שכתוב, צדק יקראו לרגלו, וכתיב צדק תדברון, וכמו שמבואר במקום אחר. וכשלומד שלא לשמע להתייער ולקנטר עד שנעשה אצלו מהתורה שבעל פה, פה לדבר על הצדיק עתק בגאווה ובוז, זהו בחינת פגם הרגלים. כי הדיבור הפגום נקרא רגל, כמו שכתוב לו רגל על לשונו. ועל כן כתיב רכילות ולשון הרע בלשון הילוך, כמו שכתוב, לא תלך רכיל בעמך, כמו שפרש רש"י שם. ועל כן הצריכו ישראל לטלטל עצמם ולנסוע במדבר כל המסעות בשביל להגביה ולהרים ולברר כל ההלכות שנפלו על ידי חטא אדם הראשון ודורות הראשונים שפגמו בהלכות כנ"ל. כי הקלקול התחיל מחטא אדם הראשון כנ"ל, וגם כל הדורות שקודם מתן תורה פגמו בזה על שחלקו על הצדיקים שהיו בדורות האלו כמו נוח ומתושלח. כי אז באותן הדורות היה כל הלימוד רק בעל פה שהיו עוסקים בבית מדרשו של שם ועבר. וכל מי שנגע יראת השם בליבו היה מקבל מהם גם אז דרכים ישרים להתקרב אליו יתברך. אבל היו מעט דמעט, ורוב העולם חלקו עליהם מחמת שהפכו דברי אלוקים חיים עד שנעשה להם פה לדבר על הצדיקים. כי זה ידוע, שהרשעים שבדורות הקודמים היו גדולים בחוכמה ובלימוד השמות וכו' שהיה להם אז. רק שעל ידי תאוותיהם הרעות נכשלו בהם, בבחינת ופושעים ייכשלו בם, עד שנעשה להם פה לדבר, כנ"ל. ובשביל זה הלכו ישראל במדבר 40 שנה ונסעו ברגליהם ממקום למקום, לברר ולהעלות ההלכות מנפילתם בגודל כוחו של משה רבנו. ועל כן קיבלו בכל פעם הלכות התורה בהליכתם במדבר, כפי מה שזכו לברר בכל פעם וכנ"ל. וזה בחינת ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם וכו'. ויכתוב דייקה, כי כשזוכים לברר ההלכות של תורה שבעל פה שנפלו, ומעלין אותם וחוזרים ועושים מהם הלכות, אזי צריכים לחזור ולהכניסם בתוך תורה שבכתב. כמו שאנו רואים בכל חכמי התלמוד ז"ל, שהם ביררו לנו כל ההלכות ודיני התורה שבעל פה, והם מייגעים בכל הלכה למצוא אותה בתוך תורה שבכתב. כי לקה מילתא דלא רמיזא באורייתא. ועל כן כל מה שקיבלו בעל פה, וכל מה שחידשו בתורה, הכל מוכרחים למצוא אותו בתוך תורה שבכתב ברמז או בדרך דרש פשוט וכו'. ועל כן הם מקשים בכל דין והלכה מנהלן, כי אף על פי שקיבלו ההלכה בעל פה, ואף על פי כן בהכרח למצוא אותה בתורה שבכתב כנ"ל. וזה בחינת ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם וכו'. שמוצאיהם ומסעיהם שעל ידי זה העלו וראו כל ההלכות של תורה שבעל פה, כתב אותה משה בתורה שבכתב. להורות שהיה לו כוח להכניס כל הנסיעות שהן בחינת ברור הלכות של תורה שבעל פה לתוך תורה שבכתב, שזהו עיקר השלמות, לייחד ולקשר תורה שבעל פה עם תורה שבכתב. תזיין. וזה בחינת כל הגלויות שעוברים על ישראל, שהולכים בגולה נע ונד, וכל הנסיעות והטלטולים של ישראל בכלל ובפרט, שהכל בשביל ברור הלכות שנפלו על ידי מחלוקת, שעל ידי זה בא גירוש וטלטולים חס ושלום, כמו שמבואר במקום אחר. ועל כן צריך לכוון בנסיעתו והילוכו וטלטולו, שכוונתו לברר על ידי זה ההלכות שנפלו שהן בחינת הליכות עולם כנ"ל. ואפילו מי שאינו ברחי ואין בו כוח לזה, ונסיעתו בשביל ממון ופרנסה, צריך לכוון שכל הילוכו ונסיעתו כדי שירוויח ממון, שיוכל להחזיק תלמידי חכמים האמיתיים העוסקים בתורה לשמה, שהם מבררים מהלכות וחידושי תורה האמיתיים. כי כל הממון והעשירות והפרנסה נמשך מהם כנ"ל. וצריך כל אחד להשתדל להעלות ולהחזיר העשירות והפרנסה למרקמה, שזה עיקר תיקון כל העולמות וכנ"ל. זין. הלכות נידוי וחרם. ועל כן, המנודה והמוחרם אסור בנעילת הסנדל וצריך למעט בדיבור. כי הנידוי והחרם על שעבר על דיני התורה, והעיקר על שמבזה תלמידי חכמים, שהוא הראשון של 24 דברים שבית דין מנדים עליהם. כמו שכתוב בשולחן אורך סימן שין למדה לצעיף ממג' על 24 דברים מנדין את האדם, ואלו הן א', המבזה את החכם אפילו לאחר מותו. כי עיקר הכוח שיש לו לבזות את החכם האמיתי הוא על ידי שלמד תורה שבעל פה שלא לשמה, או שמקורב ללמדן כזה. ומשם נעשה לו פה לדבר כנ"ל, כי נפלו אצלו ההלכות עד שנעשה לו פה לדבר. על כן חייב בחליצת הסנדל, כי המנהלים נמשכים מבחינת כותנות אור שהם שמירה לרגלין, שנעשו אחר חטא אדם הראשון שפגם בהלכות כנ"ל. כמו שכתוב שם בפרשה, ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו כותנות אור וילבישם. ואיתה בזוהר, בקדמה איתה כותנות אור באלף, בת ארדכיו הוא התעביד וכותנות אור. כי עתה אי אפשר לקבל האור של תורה אלא דרך כמה לבושים שהם בחינת כותנות אור. וזהו טובה גדולה. כי על ידי זה די כיכולים לברר ולהעלות ההלכות מנפילתם, על ידי שיכולים להלביש ולחסות אותם בכמה כיסויים ולבושים. ומשם נמשכים בחינת המנהלים שהם שמירה לרגלין, שהם עיקר שלמות כל המלבושים. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ויקח מנהלים לרגליו. כי שם בבחינת רגלין צריכים השמירה ביותר, כי ההלכות הן בחינת רגלין כנ"ל, ונפלו בבחינת רגלי היורדות מוות, על ידי אלו שלא זכו שנעשית להם התורה סמם מוות. והמנעלים הם שמירה לזה שלא ינקו הקליפות ביותר מהרגלין שהם בחינת הלכות כנ"ל. וכל זה הכוח מקבלין מהחכם האמיתי שהוא הצדיק האמת, שיש לו כוח לברר ולהעלות ההלכות ממקום שנפלו, ולחזור ולעשות מהם הלכות בדרכים נפלאים. שעליו נאמר מה יפוף עמייך בנעלים וכו', שזה בחינת עליות ישראל לרגל שעליהם נאמר מקרא זה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי כל עלייתם לבית המקדש בשלוש רגלים היה בשביל זה. כי שם בבית המקדש כל ברור ההלכות כמו שמבואר לאל על פסוק כי הכיתני זה שלוש רגלים. ועל כן נקראים רגלים, רגלים דייקה כנ"ל. אבל זה שביזה החכם האמיתי, בוודאי חייב נידוי וחרם וצריך לחלוץ מנעליו. כי אין לו מנעלים בחינת כותנות עור וכנ"ל, ועל כן אסור להרבות עמו בדברים. כי עיקר פגמו בהדיבור שנעשה אצלו מהתורה שבעל פה, פה לדבר על הצדיק עתק וכנ"ל. י"ח. כי עיקר בחינת החרם בקדושה מבואר בפסוק כל חרם להשם. היינו מי שרואה שיש לו איזה ממון ועשירות, ומתיירא שלא יתאחז בו הסתרא אחרא שכרוך אחר העשירות ביותר מחמת שנמשל משמאל כנ"ל, על כן הוא מקדיש ומחרים הכל להשם לבדק הבית או לכהנים, שעל ידם ברור כל ההלכות כנ"ל. וכשחוזר העשירות והממון להם, הוא חוזר לשורש קדושתו שזה עיקר התיקון וכנ"ל. וזהו בחינת חרם בקדושה, שמחרים ומגרש כל אחיזת הסתרא אחרא מהחפץ הזה, ומחזירו ומעלהו כולו אל הקדושה כנ"ל. וכן להפך, מי שמבזה חכם האמיתי, מחרימין אותו ומגרשין ומנדין אותו, שלא יהיה לו עוד שום חלק ואחיזה באדיבור דקדושה, שנמשך מההלכות של תורה שבעל פה כנ"ל. ועל ידי זה מוציאים ממנו כל חיותו שנמשך משם כנ"ל. כי עיקר החיות מהדיבור שנמשך מהתורה שבעל פה, כמו שכתוב ואי האדם לנפש חיה, ותרגומו לרוח ממללה. ועל כן על ידי הנידוי והחרם יכולים לעוקרו מחיותו ועשירותו, שנמשך הכל מדיבורי התורה שבעל פה, שעוקרין אותו משם על ידי הנידוי וכנ"ל. אם לא, שישוב באמת ויחזור בתשובה שלמה על דיבוריו הרעים, אז יוכל להתקן על ידי החכם האמת שביזה אותו, כי הוא יכול לחזור ולברר כל ההלכות כנ"ל. ועל ידי זה יכול להתקן גם הוא אם ישוב באמת, כי יחזור ויעלהו לשורש קדושת ההלכות ששם הוא למעלה בבחינת כותנות אור. כי הצדיק האמת זכה על ידי עוצם קדושתו לבחינת כותנות אור באלף, שהוא שורש התורה, ששם מתבטא לשמאל ונכלל בימין. כי שם כולה ימינה, שזהו בחינת חליצת המנעלים כשנכנסים לבית המקדש, כמו שאמרו, לא יכנוס אדם להר הבית במקלו ובנעלו וכו', כי שם מאיר שורש התורה וההלכות. וזה מה שאמר למשה כשראה מראה הסנה, שהוא בשביל קבלת התורה, אמר לו של נעליך מעל רגליך כי המקום וכו'. כי משה ראה והנה הסנה בוער באש והסנה איננו הוקל. והתפלא ותמה ואמר, אסור אנא ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? כי השם יתברך נתגלה אליו מתוך הסנה משום אמו אנוכי בצרת הגלות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועיקר הגלות הוא על ידי נפילת ההלכות כנ"ל. על כן ראה משה שהסנה בוער באש וכו'. כי הסנה הוא בחינת הקוצים והחוכים הסובבים את השושנה, שהיא בחינת תורה שבעל פה, שנפלה עליה לומדים שאינם הגונים, שעל ידי זה היא ביניהם בגלות כשושנה בין החוכים. ואף על פי שהם עוסקים בתורה שהיא בחינת אש, בחינת הלוקות דברי כאש, אף על פי כן אין כוח באש התורה לבאר ולשרוף את הסנה שהם בחינת החוכים והקוצים הנ"ל. ועל כן התפלא משה מאוד על זה, מדוע לא יבער הסנה באש, באש התורה הנ"ל. וישיבו השם יתברך, אל תקרא ולום, של נעליך מעל רגליך. כי להשיג סוד זה צריכים חליצת המנעלים, עד שיעלה לבחינת מקום בבית המקדש העליון, שהוא בחינת שורשי התורה, ששם בחינת כותנות אור באלף, שזהו בחינת משהיית בתיקון הזוהר, של נעליך דאיתת, שצריכים להפריש עצמו בתכלית הפרישות מזיווג התחתון, רק לייחד ולזווג זיווגים העליונים שעושים על ידי בירור ההלכות בבחינה הנעל המבואר בהתורה הנעל. ואז יבין שכל ימי הגלות אי אפשר לבאר הסנה לגמרי, כי בהכרח שיהיה להצדיק בלימודו בחינת שמאל בשביל פרנסה שהוא חיות וקיום העולם, ומשם נמשך כוח הסנה. כי זה התיקון והבירור לא יוגמר בשלמות עד שיבוא משיח, שאז יהיה הלכה ברורה, ואז יהיה עיקר עליית הרגלין, בבחינת ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, ובבחינת עד דמטו רגלין ברגלין, המובא בזוהר ובחית והאריזל. אבל כל ימי הגלות הצדיקים מבררים ומעלים ההלכות בכל פעם כפי מה שצריכים לתקן אז. ועל כן באמת מעין משה בשליחותו, ואמר שלחנה ביד תשלח, כי ידע שלא ייגמר הבירור על ידו. אך השם מטבח הכריחו ללך כדי שייתן את כל התורה לישראל ויוציא ישראל מגלות מצרים. כי אי אפשר לברר הכל בפעם אחד, בכל חיותנו וקיומנו בכל דור עד שיבוא משיח, הכל בכוחו של משה שזכה לקבל את כל התורה על ידי שברר כל ההלכות. ואף על פי שקלקלו אחר כך כמו שקלקלו, עד שאין הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד, כבר יש לנו כוח על ידי הצדיקים שבכל דור להתקיים על ידי התורה שקיבלנו. כי עד הרבה, די כעל ידי שאין יודעין ההלכה כי אם על ידי הגיעות גדולות, על ידי זה זוכין הצדיקים והקשרים למעלות גדולות, על ידי שמייגעין עצמן באמת ועוסקין בתורה לשמה בהגיעות עצומות, עד שמבררין ההלכות וחידושי התורה בכל דור, שעל ידי זה אנו מתקיימים בכל דור עד שיבוא משיח. ולולא התורה שנתן לנו משה רבנו, לא היה לנו שום קיום וחיות כלל. בעיקר התיקון בכל דור הוא על ידי צדיקי אמת והנלווים עליהם, העוסקים בתורה לשמה, שהם מעלים כל ההלכות שנפלו לשורשן, עד שיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו, ויגמור התיקון בשלמות וחנל, אמן ואמן. יוטט. וזה בחינת אם תשיב משבת רגליך. כי עיקר הגלות והטלטול הוא בששת ימי החול. כי ששת ימי החול הם בבחינת שישה סדרי משנה, שהם בחינת קשה ופסול, תמה וטהור, אסור ומותר. ששם עיקר היגיעה לברר ההלכה, לברר המותר מהאסור, הקשר מהפסול וכו', שמשם נמשכים כל הנסיעות שהם בחינת גלות וטלטול כנל, שזהו בחינת וימררו את חייהם וכו', שנאמר בעת הגלות, כמו שהיית בתיקוני זוהר. וימררו את חייהם בעבודה קשה, בקושייה, בחומר הלכתה, ובלבנים דליבון שמעתתה. היינו, שעיקר מרירת הגלות נמשך מחמת שפגמו בלימוד התורה הקדושה, עד שצריכים מרירות והגיעות גדולות לברר וללבן ההלכה שמשם הגלות והטלטול כנל. אבל בשבת הוא נייך וחירות, ועל כן אז אין שום גלות וטלטול. כי אסור לצאת חוץ לתחום בשבת, כי שבת מעין עולם הבא, שעיקר שלמות ברור ההלכה יהיה אז. וגם, כל הכוח לברר וללבן ההלכה בששת ימי החול, שהם בחינת ימי הגלות, הכל בכוח קדושת שבת שנמשך על ימי החול. כי שבת הוא שלמות הדעת שיתגלה לעתיד, שאז ישיגו כל הלכות התורה בתכלית הבירור לאמיתתן. וגם יבינו אז כל פנימיות סודות של כל הלכה והלכה איך לדבק את עצמו ולהיכלל בו יתברך על ידי כל דין ודין של כל הלכה והלכה. בבחינת כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, כי כפי היגיעה שהיה לו בעולם הזה ללמוד ולשנות הלכות, כן יזכה לעולם הבא שהוא השגת דעת פנימיות וסודות ההלכות, שזה עיקר בחינת עונג שבת, שהוא תענוג ושעשוע עולם הבא. ועל כן אז בשבת עולין הרגלין בבחינת אם תשיב משבת רגליך, כי ברור וזיכוך ההלכות בשלמות ובחינת עליית הרגלין כנל. ועל כן עיקר זיווגן של תלמידי חכומים בשבת, שאז הזיווג בקדושה בבחינת ברור ההלכות כמבואר למעלה. וכל זה בכוח הצדיק שהוא בחינות שבת דחול איומה. חף. וזה בחינת בין המצרים שמתאבלין אז על הגלות וחורבן בית המקדש, שנמשך מנפילת ההלכות על ידי שלומדין שלא לשמע להתייער וכו', עד שנפגם אצלם הלכות כל כך, עד שנעשה להם פה לדבר על הצדיק האמת כנל, שמשם כל החורבנות כנל. ועל כן נוהגין שאין אוכלים בשר באלו הימים, להורות שנתעלמו מאיתנו ההלכות מעוצם החורבן שהיה בימים ההם. שעל כן אין אוכלין בשר בבחינת עם הארץ לא יאכל בשר. כי הדיבור הוא הנפש בבחינת ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממלא לה כנל. וזה שיודע להעלות כל הדיבורים שנפלו למטה ולחזור לעשות מהם הלכות, הוא יכול לאכול בשר לברר ולהעלות הנפש המגולגל בחי להחזירו למדבר. אבל עתה בימים הסמוכים לתשעה באב, שאז היה תוקף החורבן, אין לנו כוח לברר ההלכה. על כן אסור לאכול בשר בבחינת עם הארץ לא יאכל בשר כנל. ועל כן לא יקו התלמידים בימים ההם. שולחן ערוך אור החיים סימן תקנ"א סעיף י"ח. כי מה שמקין לתלמידים נמשך גם כן ממרירת הגלות, שמחמת זה קשה לעמוד על ברור ההלכה והשמעתה, על כן מוכרחין להקותן. וזה נמשך מהקעת משה בצור, שנמשך על ידי שחלקו עליו, שמשם כל התורח שצריכים לטרוח בשמעתה, כמו שהיית בזוהר הקדוש ומובא בתורה הנ"ל, אלמה להיקה משה בצור, לא אבו תרחי רבונון בשמעתה. אבל באלו הימים שבין המצרים, שאז תוקף מרירת החורבן, אסור להקותם. כי עתה קשה ביותר לברר ההלכה, ויוכל לקלקל ולהזיק לתלמידים על ידי ההקעה. כי בעת החורבן בעצמו אי אפשר לברר. ועל כן אסור ללמוד כלל בתשעה באב רק בדברים הרעים. וכן אסור אז להניח תפילין, וצריכין חליצת המנעלים. כי הכל בחינה אחת. כי תפילין מויכין ששם ברור ההלכות, שמשם נמשכין תיקון המנעלים בבחינת כי תפילין כך מנעלים. ובתשעה באב נתקלקל כל זה. על כן אז אסור בכל זה, רק צריכים להתאבל מאוד על חורבן בית המקדש ולישב לארץ ולהשפיל דעתו באמת. וכן בכל יום צריכים לישב על הארץ ולהתאבל בחצות לילה. ועל ידי זה זוכה לברר ההלכה בבחינת כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. בעיקר השמחה הוא ההלכות שהם התורה שהשיגו אז, בבחינת פיקודי השם ישרים מסמכי לב, בבחינת שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעיתו מה טוב. ופרש רש"י ששואלים בהלכות חג וכו'. וכמו שכתוב, שש אנוכי על אמרתך וכו'. וזה עיקר הנחמה, בחינת נחמו נחמו עמי וכו'. כל קורא במדבר פנו דרך השם, ישרו בערבה מסילה לאלוקינו, כל גי ינשא וכו', והיה העקב למישור. שכל זה הוא מבשר על ברור הלכות התורה, שישיגו בשלמות כל הדרכים והמסילות שבתורה, שהם נעלמים עתה ולעתיד יתגלה בשלמות. בבחינת, והרחסים לבקעה והעקב למישור. וזהו ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. שהכל יראו הדיבורים שנפלו למטה על ידי שחלקו על הצדיקי אמת שמשם כל החורבן, אז יראו הכל ויבינו שהם ההלכות שנפלו שהם פי השם שדיבר אלו ההלכות. כי עתה אין משיג זאת כי אם הצדיק האמת כנל. אבל העתיד יתקיים וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. שכל הרכסים והעקמומיות והעלמות שהיה בהלכה, שנמשך מנפילת התורה על ידי הלומדים שאינם מגונים, שנעשה להם מההלכות פה לדבר על הצדיק כנעל, אז יראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר, שכל זה הם דברי פי השם שמהלכות שנפלו למטה כנעל. כי אז יתברר ויעלה הכל לשורשו עד שיראו הכל מאיך נמשך אלו הדיבורים, ועל ידי זה ונגלה כבוד השם, כי יוחזר הכבוד לשורשו, כי כבוד הצדיק הוא כבודו ידבח, וגם הוא מקפיד על כבוד הצדיק יותר מכבודו, כמו שאמרו רבותינו זה על בעניין עידו הנביא. וזה שסיים מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם וכו' הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים וכו', פנבו ויקטי את הארץ חרם. כי ממקרא זה, והשיב לבבות על בנים וכו', דרשו רבותינו זל שאליהו יבוא רק לעשות שלום בעולם, היינו לבטל המחלוקת שנעשה על ידי שלומדים שלא לשמע וכו', שמשם כל החורבנות כנל. ועל כן אמר שם מקודם, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על ישראל חוקים ומשפטים. היינו שמלאכי סיים ספרי הנביאים והזהיר את ישראל שיזכרו היטב תורת משה רבנו וכו'. כל החוקים והמשפטים שהם כל ההלכות שמסר לנו לזוכרם היטב כראוי ולשומרם במוחו שלא לשוכחם שלא להרבות מחלוקת בישראל. כמו שאמרו רבותינו זל שעל ידי השכחה רבו המחלוקת שבין התנאים ומשם נשתלשל המחלוקת הגמור על ידי שבדורות האחרונים למדו שלא לשמע הגשמי ביותר וכנל. ועל כן אמר מיד הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא והשיב לבבות וכו'. היינו שיעשה שלום בעולם. היינו שניבא להם שגמר התיקון יהיה רק על ידי אליהו משיח וכנל. וזהו פנבו ויקטי את הארץ חרם, כי עיקר החרם הוא על ביזוי תלמיד חכם האמיתי שעוסק לתקן כל זה, שזה כל הקלקולים ועריכת הגלות וכנל. ועל כן הזהירם שיזכרו תורת משה וכל ההלכות שמסר לנו, ולא יבזו החכם האמיתי פנבו וכו', כי עיקר החרם מגיע על זה וכנל. ועל כן חזר וסיים, הנני שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. כי אף על פי כן סוף כל סוף יגמור השם מטבח את שלו ויתגלה האמת. וכמו שהעריך שם מלאכי קודם לזה ואמר חזקו עליי דבריכם וכו'. שהם המדברים עתק על הצדיק שנחשב כאילו מדברים על השם מטבח. כמו שאמרו אבותינו זל. הוא מסיים אז נדברו יראה השם איש על רעהו וכו'. ופרש רשי וזה לשונו, אז נדברו וגומר, אני משיב על דבריכם אז, בעשות הרשעים רשעם, והטובים הלכו כדורנית, מפני שנדברו יראה השם שלא להידבק במעשיהם הרעים, וענינו לשכחו דבריכם מלפניי. ואף על פי שאיני ממהר להשיב גמול, כי הקשבתי ושמעתי וציוויתי לכתוב להם ספר זיכרון, והיו לי דברי מקוימים ליום אשר אני עושה סגולה, אשר עצרתי והנחתי לשלם בו גמולי, ושם מראה אתכם מה בין צדיק לרשע. עד כאן לשונו. ועל זה מסיים בסוף, זכרו תורת משה עבדי וכו', עד הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. כי אז יהיה גמר התיקון, ואז הכל יראו האמת. יהי רצון שיבוא במהרה בימינו, אמן. חזק, חזק ונתחזק. תם ונשלם חלק יורה דעה.